Jeżeli Państwo jak mruczał w natchnieniu, można mruczeć w natchnieniu, to był Rudolf Serkin, wielki pianista, już starszy pan wtedy, kiedy grał tego Mozarta. To był 15 koncert właśnie, no i druga część, środkowa część tego koncertu, 15 bedur. No ale mnie chodziło znowu tego kogoś, kogo było mniej słychać, to znaczy o dyrygenta. A to był Claudio Abbado, jeden z największych dyrygentów współczesnych, zmarł 20 stycznia. No i właściwie dyrygent to raczej nie jest ktoś taki, kto kojarzy się z cichutkim przemykaniem pod ścianą, prawda? No jednak musi stanąć, zmierzyć się z tą orkiestrą, czasami stuosobową, powiedzmy, no i z muzyką. A tutaj jest wycofany w tle, czuły bardzo. I też pomyślałem o nim dlatego, chciałbym go przypomnieć, bo taka była piękna z nim historia związana, kiedy on już jako schorowany człowiek, negocjując jakiś kontrakt chyba z Mediolanem, chyba namawiano go, o ile się nie mylę, namawiano go do powrotu do La Scali, to on powiedział: tak, dobrze, bardzo proszę, tylko mam pewien warunek. Mediolan to jest takie miasto, gdzie jest mało zieleni. Ja proszę, żebyście tam posadzili 3000 drzew. No to wtedy się zastanowię. Prawda? Ujmujące i cudowne. I to był Claudio Abbado. I teraz będzie jeszcze trochę muzyki, no też takiej pięknej, wyciszonej, klasycznej. I to będzie znów wielki dyrygent, Christopher Hogwood, który niedawno zmarł, 24 września. I znowu ta cisza i takie wycofanie się, które były dla niego charakterystyczne. Wspominano jego koncert, pierwszy koncert w Polsce w 1981 roku, kiedy jeszcze ludzie byli kompletnie nieprzyzwyczajeni do tego, że muzykę można grać na tych starych instrumentach i w ten sposób zgodny z duchem wykonawczym epoki. Więc kiedy w Filharmonii Narodowej pojawiło się no, kilka stojaków, tych statywów na nuty, no to ludzie sobie tam gadali, bo myśleli, że to jeszcze jest nieprzygotowane, no, trochę dziwne, no, ale zaraz pojawią się następne. No i nagle weszli jacyś państwo, publiczność myślała, że to są no, pracownicy techniczni, którzy zaraz coś tam będą w tych nutach grzebać, porządkować, jeszcze dostawią kolejne pulpity. No, ale okazało się, że to są muzycy, zaczęli grać i dopiero po jakimś czasie oswojono się z tym, że oni grają jakoś zupełnie inaczej, jakoś tak ciszej. I to był Hogwood w 1981 roku w Filharmonii Narodowej. No może posłuchajmy. To akurat nie jest muzyka dawna, z której on słynął, tylko Barber. No, ale bardzo piękna, też wyciszona muzyka. Bardzo proszę. Thank you. Prawda, zachwycające, przepiękne. To jeszcze może... Jeszcze będzie jeden wielki dyrygent, który odszedł. I też z tych milczących. Franz Brüggen. Też doskonale znany w Polsce. Pięknie grał Chopina. Tu posłuchamy fragmentu. No ale chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Taki pewien trop. Bo to jest taka historia, która bardzo jakoś do mnie dociera. Jest piękna, bo to wspominając tych bliskich naszych, zwłaszcza tych cichych, którzy się nie rozpychali przez życie. No bo tych to jakoś zauważamy, a tych cichych czasami nie, to niesprawiedliwe. To jest jeszcze taki trop, że my czasami, może nawet zawsze, wypełniamy drogę życiową kogoś wcześniej, na przykład naszego przodka. I tu przypomina mi się historia mojego ukochanego Korczaka, który opowiadał swoim pradziadku w ten sposób, bo pradziadek był szklarzem. I Korczak mówił o nim tak. Był szklarzem i dawał ludziom dwie piękne rzeczy. Ciepło i światło. I ja też taki jestem. Prawda? To bardzo piękna myśl. No zapraszam Państwa. 7 trójek. dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Pani Marta, witam Panią, dobry wieczór. Dobry wieczór. I słucham. Chciałam odpowiedzieć o dwóch osobach. Tak, słucham Pana audycji i przyszły mi do głowy dwie osoby. Pierwszą jest mój proboszcz z parafii, który umarł 10 lat temu w dniu swoich urodzin, zaraz po mszy świętej, którą odprawili mi parafianie. O 18 była prowadzona msza święta, a około 20 na rękach parafian, praktycznie, którzy poszli razem z nim świętować urodziny na parafię, na plebanie, umarł, zasłabł i umarł. Była to osoba, która zawsze bardziej dawała, niż brała od ludzi. I są świadectwa starych parafian, którzy mówią, że ciężkie lata 80., kiedy nic nie było, miejscowość praktycznie, peryferie miasta, ludzie żyli z tego, co gdzieś tam sami zdołali, na przykład, nie wiem, uprawić gdzieś tam na wsi, a on od pieniędzy poprzez rzeczy materialne po prostu rozdawał ludziom po cichu, gdzieś tam skromnie, nie mówiąc o tym, gdzie sami się do tego przyznawali. On nigdy o tym nie opowiadał. Jak prezenty dostawał od parafian, to one gdzieś tam leżały zapakowane, zakurzone, w ogóle nieużywane i gdzieś tam później też je rozdawał. Faktycznie wybudował 3 kościoły. Przy budowie ostatniego kościoła umarł. Nie zdołał go już zbudować do końca. I widnieje na kościele, który jest postawiony na osiedlu, to jest Opole, dziura w krzyżu, to jest taka wycięty fragment. I ten fragment jest włożony do trumny księdza. Niesamowity człowiek, ludzie go bardzo dobrze wspominają i z takim dużym sercem przez faktycznie to była jego pierwsza i ostatnia parafia, bo przybył jako młody człowiek opiekować się swoim proboszczem, który wtedy był już chory i tak został. Został 40 lat na tej samej parafii, jest pochowany przy kościele, więc to jest pierwsza osoba. Druga osoba to jest mój dziadek, który umarł w wieku lat 80 i którego mi bardzo brakuje, mimo tego, że już minęło 8 lat od jego śmierci. Bardzo cicha, skromna osoba i tutaj nie wiem, co mogę powiedzieć, natomiast 8 lat minęło, a ja nadal brakuje mi miejsca, brakuje mi jego osoby, brakuje po prostu. No są niezastąpieni ludzie jednak, prawda? To jest nieprawda, dokładnie, że nie ma takich ludzi. Dokładnie tak jest. Dziękuję Pani bardzo pięknie, Pani Marto. Dziękuję również. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Franz Bruen prowadził orkiestrę, Nelson Gerner grał Chopina. No i znowu ten dyrygent, który no, powinien być nam najważniejszy, ten bóg orkiestry, jest wycofany. Pianista jest ważniejszy, najważniejsza jest muzyka, najważniejszy jest Chopin. Taki piękny mail, bardzo długi, nie przeczytam całości. A słyszą Państwo, jak przesuwam? No właśnie, to jest bardzo długi mail od pani Anny i to jest elegia dla babci Weroniki. Zacytuję fragmenty, bo jest bardzo piękne. Była piękna osoba ta, babcia Weronika. Oczy mojej córki przypominają mi babcię Weronikę. Ich spojrzenie jest tak samo łagodne i spokojne, a jednak pełne tajemnicy. Odkąd pamiętam, zawsze miałaś, babciu, śnieżno-białe włosy i zawsze byłaś obok. Kiedy ranne wstają zorze, tobie ziemia, tobie morze, śpiewałaś, zaczynając codzienną krzątaninę w domu. Kończyła się wieczorem, przesuwając w palcach paciorki różańca. Podczas gdy nas pochłaniały ciągle jakieś sprawy niezwykłej wagi, ona oparta o piec, kołysząc się, wygrzewała plecy pogrążona w myślach. Jej obecność była zawsze zdumiewająco dyskretna. Lubiła zasiadać przed telewizorem i oglądać sceny pojedynków, końskich galopat, ucieczek, pogoni, w filmach płaszcza i szpady. Przygarbiona, mocno pochylana do przodu, rozbawiona, to znów prawdziwie przejęta, stawała się uczestnikiem fabuły. A wieczorami często zostawałyśmy same. Gasiła wtedy światło w całym pokoju, w całym domu, żeby zaoszczędzić na prądzie, odsuwała pogrzebaczem fajerki, jakie ładne słowo, i ogarniało nas przyjemne ciepło, a na twarzach kładły się czerwone smugi ognia. Wracały wspomnienia. To może tutaj zawieszę głos i zostańmy w tym blasku ognia razem z babcią Weroniką. Jan Jarczyk, wybitny pianista, pedagog, aranżer znakomity, odszedł 3 sierpnia w tym roku. Hymn. No tak jak elegia dla babci Weroniki. Może jeszcze kilka obrazów. To bardzo piękna postać. Ten list jest bardzo długi. No i właśnie przewijają się w nim obrazy. Bardzo piękne. Pani Anna pisze o swojej babci. No na przykład taki. Myłaś ręce, a potem niemal z namaszczeniem odwracałaś kartki. Siedząc u twoich kolan na małym stołeczku zbitym z 3 desek i pomalowanym białą farbą, słuchałem, jak czytasz. W wolnych chwilach przerabiała swoje sukienki na maszynie do szycia. Singer, którą otrzymała w posagu od swojej matki, albo szydełkowała, wyczarowując kwiaty na firankach. Kochała kwiaty. W czasie wojny pracowała w miejskim ogrodzie. Wyrastały bujnie i kwitły, pielęgnowane jej dłońmi. Cisus, czerwone gladiole, piwonie, żółte tulipany. Z dumą przynosiła potem do domu kawałek swego ogrodu i wstawiała do kryształowego wazonu. I jeszcze takie piękne. W sadzie zrywałyśmy wiśnie na sok. Wlewało się go do butelek i zatykało korkiem owiniętym kawałkiem szmatki. Smakował wybornie. Aż pewnego dnia babcia Weronika zostawiła przy drodze swój tobołek z dobrocią. Nie było mnie wtedy przy niej. Wiadomość tę przyjęłam z dziwnym spokojem. Nie zapominam, że od czasu do czasu trzeba naoliwić swoją maszynę do szycia. Przystrajam okno szydełkową firanką z motywem róż. Czytam starą baśń swojej córce i patrzę w oczy Aleksandry Weroniki. to Yusef Latif, wielki muzyk jazzowy. No, grał głównie saksofonista, ale grał na różnych instrumentach dętych. A ten utwór z jego chyba najwspanialszej płyty nosi tytuł Purpurowy kwiat. No i właśnie w tym tytule i w tej muzyce chyba jest to wszystko o tym, o czym dzisiaj mówimy. Mówimy o świetle, mówimy o cieple, mówimy o obecności. No skoro kwiat, mówimy też o ogrodzie. No, mieliśmy bardzo piękny opis tego ogrodu, który rozkwitał pod palcami w trosce babci Weroniki. Józef Latif. Korczak, mój pradziadek, był szklarzem. Dawał ciepło i światło, ja też to robię. No chociaż też bywa różnie, na przykład pani Ania pisze tak. A mój dziadek był rzeźnikiem, miał własny zakład masarski. Ja jestem wegetarianką. Tak też być może, no prawda. Thank you. Panie Tomaszu, witam w Trójce. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Wieczór. Chciałem powiedzieć o takim przypadku, jaki zdarzył mi się w życiu, związany z moją matką. Miała na imię Jadwiga. Mianowicie już w tej chwili nie żyje, ale była rzeczywiście osobą cichą, tak jak to w temacie pana audycji w tej chwili jest. Nawet niektórzy twierdzili, że przeprasza, że żyje po prostu, taki typ człowieka. No i w tej chwili no już jej nie ma, ale na świecie, natomiast nie żyje, ale wtedy, kiedy żyła, odczułem brak w takiej sytuacji, że jako dziecko przyszedłem ze szkoły i matka, która zawsze była, zawsze się krzątała, zawsze podawała mi właśnie jedzenie po tym przyjściu ze szkoły, okazało się, że musiała gdzieś wyjść do sklepu prawdopodobnie i przeraźliwą pustkę w tym momencie odczułem. Po prostu uznałem, że brakuje mi jakiegoś istotnego elementu układu tego mojego codziennego życia. No oczywiście nie domyślałem się, że nie podejrzewałem, że jest to jakaś tragiczna sytuacja, ale po prostu brak tego człowieka, tego właśnie najdroższego człowieka, że tak powiem, w życiu, uświadomiłem sobie w tej sytuacji, kiedy właśnie na krótko, bo niedługo wróciła, ale na krótko po prostu zabrakło jej w domu. Także chciałem powiedzieć, że nawet za życia człowieka bliskiego, drogiego, kochanego, może się zdarzyć taka sytuacja, że odczuwa się właśnie tą pustkę, ten brak, tak jak po stracie, że tak powiem, już wiecznej. Dziękuję, pozdrawiam pana serdecznie. No dziękuję bardzo. Ściskam dłoń. To Valentin Silvestrov i to jest serenada wieczorna. Chcę państwu coś takiego powiedzieć, co nie wiem, no wydaje mi się, że to jest rozwinięcie tego, o czym mówiliśmy dzisiaj. I to jest odniesienie do takiego filozofa, też polityka, który żył w XVIII wieku i nazywa się Edmund Burke. I on został wybrany do parlamentu brytyjskiego z okręgu, z Bristolu. I napisał taki słynny tekst, to już nieważne jaki, no w każdym razie napisał, w tym tekście jest adres, odniesienie do jego wyborców, który, i pisze do nich tak, że wybraliście posła, ale on już nie jest posłem z Bristolu, tylko członkiem parlamentu. To znaczy jest, i tutaj jest, pojawia się takie bardzo ważne słowo węzłowe, jest powiernikiem, jestem powiernikiem. Jestem powiernikiem całej ojczyzny. I jeszcze rozwija tę myśl Burke i mówi tak, że to nie tylko jestem powiernikiem nie tylko tych, którzy teraz żyją, ale tych, którzy żyli wcześniej, bo oni doprowadzili do tego, że jesteśmy właśnie teraz my. I co więcej, jestem także powiernikiem tych, którzy się jeszcze narodzą, albo się właśnie narodzili i jeszcze nie są jakby reprezentowani, ale to jest moja rola. To jest niezwykłe i niezwykle piękne. To jest właśnie w duchu tego myślenia o orszklarzu, który daje ciepło i światło, prawda? I babci Weroniki, która pielęgnuje ogród i naprawia na tej maszynie Singer te sukienki, a potem siedzi z dziećmi, czyta im starą baśń. To jest właśnie to samo, dokładnie to samo innymi słowami powiedziane, prawda? No zapraszam, może jeszcze zdążymy porozmawiać. Elżbieto, dobry wieczór, witam panią. Dobry wieczór. Chciałabym opowiedzieć o babci mojej, która mnie wychowała, która bardzo się wpasowuje, można powiedzieć, w temat audycji, bo była taka cicha i zawsze mi też powtarzała, że mam być cicha i serca pokornego i wtedy wszystko w moim życiu będzie dobrze. Ona taka była, chociaż była niewysoka, krucha, drobna, ale taka bardzo mocerna, można powiedzieć, że cały dom dzięki niej funkcjonował, wszystko było na jej głowie. Babcia miała, nie wiem dlaczego, mogłabym o niej bardzo długo opowiadać, ponieważ, jak mówię, wychowała mnie głównie babcia bardziej niż rodzice, ale kiedy o niej myślę, przypominają mi się jej przepiękne włosy. Miała piękne, długie włosy. Teraz, jak czasem zdarza się spotkać gdzieś na ulicy kobietę, która ma piękne, długie włosy, takie powiedzmy sięgające do pasa, to właściwie się myśli, że no, a zjawisko. Natomiast moja babcia, pamiętam jako dziecko zafascynowana, obserwowałam, kiedy babcia rozplatała długi warkocz i jako rozczesywała swoje włosy, one sięgały prawie do kolan. Takie długo, starannie rozczesywała, po czym powrotem zaplatała warkocz, a z tego warkocza robiła taki kok, taką jakby koronę wokół głowy, a na to wszystko zakładała chustkę. I nikt na świecie nie wiedział, jakie babcia, moja babcia, ma piękne, najpiękniejsze długie włosy. Taka była zawsze taka schowana, skryta, bardzo lubiła śpiewać, ale pamiętam też babcię, która zawsze krzątała się po domu, coś robiła, najczęściej kręciła się w okolicach kuchni i coś nuciła. Najczęściej to były jakieś pieśni religijne, ale też śpiewała tak po cichutku, żeby nikomu nie przeszkadzać. Ale była też bardzo ciekawa. Pamiętam, kiedy w młodości, to gdzieś tam w latach 80. przeżywałam fascynację zespołem Manam. Moi rodzice za tym nie przepadali. Natomiast moja babcia kiedyś usłyszała piosenkę Luciola, ponieważ już trochę wtedy nie dosłyszała, ale zachwyciła ją tę piosenkę, prosiła, żebym zrobiła głośniej radio. Mówiła, ale to ładna piosenka, Luciola, Luciola. I sobie podśpiewała Luciola, Luciola. Tak to usłyszała. Babcia miała dwóch braci. A jeszcze chciałam powiedzieć a propos babci i kuchni i tego właśnie, że ja coś chyba po niej przejęłam. To pamiętam takie zdarzenie sprzed wielu, wielu lat, kiedy moje dzieci były malutkie i wyjątkowo wyszły na spacer nie ze mną, tylko z kim innym. Kiedy wróciły do domu, ja się szybko jakoś uwinęłam ze swoimi tam sprawami kuchennymi i poszłam do pokoju, ledwo usiadłam, otworzyłam książkę, dzieci wracają, tup, tup, tup, biegną do kuchni, mami, mami, słyszę, jak krzyczą jedno przez drugie, bo chciały mi coś opowiedzieć. Nagle chwila ciszy, a gdzie jest mama? A gdzie jest mama? I biegną po całym domu, szukają mnie, ja mówię, tu jestem, no na chwilkę wyszłam z kuchni, takim się kojarzyłam z kuchnią, jak mi moja babcia, najwyraźniej też z kuchnią zazwyczaj. A są jeszcze dwie osoby, o których chciałam powiedzieć, a właściwie trzy. To babcia miała dwóch braci. Jeden z nich, tak już pewnie czas nam się kończy, to powiem, postaram się jak najkrócej. Jeden z nich miał na imię Jasiek i najpiękniej na świecie uśmiechał się oczami. A drugi miał na imię Pieter. Pieter. Był stolarzem. Pieter, tak. Jeden był Jan, drugi Piotr, czy po naszemu ujek Jasiek i ujek Pieter. Tak jest. I ujek Pieter był stolarzem. Moje najmłodsze dziecko ma na imię Jasiek. I nie z tego powodu, nie z powodu mojego, znaczy brata mojej babci, dałam mu tak na imię, tylko zawsze myślałam sobie, że jak będę miała syna, to tak właśnie to chciałabym mu dać na imię i tak się stało. Na szczęście wielkie. I jak na niego patrzę, on ma coś takiego w oczach, jak tamten Jasiek. A najpiękniej na świecie uśmiecha się oczami. nie dalej niż 2 dni temu. Mój syn jest studentem, zamierza zostać niedługo inżynierem. Nie dalej niż 2 dni temu powiedział mi coś takiego, wszedł do kuchni, gdzie oczywiście byłam, i mówi: wiesz co, jak już zostanę tym inżynierem, tak dokładnie nie wiadomo od czego, to chciałbym znaleźć jakiś nieduży taki warsztat stolarski, coś takiego, gdzie może jest jeszcze jakiś stary stolarz, który by mnie nauczył zupełnie za darmo. Ja bym się po prostu chciał nauczyć czegoś takiego konkretnego. Chciałbym umieć robić różne pożyteczne, przydatne ludziom rzeczy z drzewa. Pomyślałem sobie, że ten łyk Jasiek i łyk Pieter w nim są, chociaż oni się nigdy nie poznali, bo obaj umarli ponad 10 lat, zanim mój syn, ten najmłodszy, się właśnie urodził. I pomyślałam sobie o tym właśnie, jak w takich ludziach, którzy kiedyś byli nam bliscy, ale nawet ci, którzy teraz żyją, nie wiedzą, że tacy ludzie byli kiedyś i mają coś ze sobą wspólnego i takie rzeczy, które, nie wiem, zostają na zawsze i można je odnaleźć w bliskich i takich zupełnie w taki zupełnie nieoczekiwany sposób. I to daje taką otuchę. Kiedy myślę o mojej babci, o tym, jak umarła i że za wcześnie, i że tak jak nie chciała, bo się zawsze bała szpitala i uważała, że do szpitala idzie się po to, żeby umrzeć. No i tak się stało w jej przypadku. I myślę o moim synu i o tych łójkach dwóch. Myślę o tym, że nie wiem, jak to ująć w jedno takie zgrabne zdanie na koniec, ale chciałam powiedzieć o tym, że ci wszyscy ludzie, którzy byli, ci, którzy są, którzy przyjdą po nas, to jakby jest takie jedno. Tak. I otucha to jest bardzo piękne słowo, które pani przypomniała. Tak. Bardzo dziękuję, pani Arbieto. Dziękuję również. Dziękuję państwu bardzo. Grażyna Oczkowska realizowała program. Pani Grażyno, bardzo dziękuję. Wioletta Myszkowska była wydawcą programu. Dariusz Bugalski. Do usłyszenia.